152กัตถปาทุกาธิปฏิเขปะว่าด้วยทรงห้ามสวมเขียงเท้าไม้เป็นต้นเรื่องพระจัพพคีสวมเขียงเท้าไม้สมัยนั้นเวลาเช้ามืดพวกภิกษุจัพพคีลุกขึ้นสวมเขียงเท้าไม้เดินจงกรมในที่กลางแจ้งมีเสียงดังกึกกักดังอึกทึกสนทนาเดรัจฉานคาถาต่างๆคือ 1. ราชคาถาเรื่องพระราชา 2. โจรคาถาเรื่องโจร 3. มหามัตตคาถาเรื่องมหาอมาตย์ 4. เสนาคาถาเรื่องกองทัพ 5. พยัคฆ์คาถาเรื่องภัย 6. ยุทธคาถาเรื่องการรบ 7. อันนคาถาเรื่องข้าว 8. ปานคาถาเรื่องน้ำดื่ม 9. วัฏฐคาถาเรื่องผ้า10. สยนกถาเรื่องที่นอน 11. มาลากถาเรื่องพวงดอกไม้ 12. คันธกถาเรื่องของหอม 13. ยาติกถาเรื่องญาติ 14. ยานกถาเรื่องยาน 15. คามกถาเรื่องบ้าน 16. นิคมมกถาเรื่องนิคม 17. นครกถาเรื่องเมือง 18. ชนะปทกถาเรื่องชนบท19. อิทธิกถาเรื่องสตรี 20. ภูริศกถาเรื่องบุรุษ 21. สุรกถาเรื่องคนกล้าหาญ 22. วิสิกขากถาเรื่องตรอก 23. กุมภัฏฐานกถาเรื่องท่าน้ำ 24. ปุพพเปตกถาเรื่องคนที่ล่วงลับไปแล้ว 25. นานัตตกถาเรื่องเบ็ดเตล็ด26. โลกขายิกะเรื่องโลก 27. สมุทัคขายิกะเรื่องทะเล 28. อิติภวาภวะกถาเรื่องความเจริญและความเสื่อมเหยียบแมลงตายบ้างทำภิกษุทั้งหลายให้คลาดจากสมาธิบ้างบรรดาภิกษุผู้มักน้อยจึงตำหนิประนามโพนธนาว่าชะไหนพวกภิกษุชาวภัคคีจึงลุกขึ้นในเวลาเช้ามืดสวมเขียงเท้าไม้เดินจงกรมในที่กลางแจ้งมีเสียงกึกกักดังอึกทึกสนทนาเดรัจฉานคาถาต่างๆคือ 1. ราชคาถาเรื่องพระราชา 2. โจรคาถาเรื่องโจรละถึง 28. อิติภวาภวะคาถาเรื่องความเจริญและความเสื่อมเหยียบแมลงตายบ้างทำภิกษุทั้งหลายให้คลาดจากสมาธิบ้างเล่าแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกภิกษุชาวภัคคีลุกขึ้นในเวลาเช้ามืดสวมเขียงเท้าไม้เดินจงกรมในที่กลางแจ้งมีเสียงกึกกักดังอึกทึกสนทนาเดรัจฉานคาถาต่างๆคือ 1. ราชคาถาเรื่องพระราชา 2. โจรคาถาเรื่องโจรละถึง28. อิติภวาภวะคาถาเรื่องความเจริญและความเสื่อมเหยียบแมลงตายบ้างทำภิกษุทั้งหลายให้คลาดจากสมาธิบ้างจริงหรือภิกษุทั้งหลายทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคครั้นทรงตำหนิแล้วทรงแสดงธรรมเมียคาถารับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงสวมเขียงเท้าไม้รูปใดสวมต้องอาบัติทุกกฎเรื่องเขียงเท้าใบตาลครั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณกรุงราชคฤห์ตามพระอัธยาศัยแล้วเสด็จจาริกไปทางกรุงพาราณสีเสด็จจาริกไปโดยลำดับจนถึงกรุงพาราณสีแล้วทราบว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณป่าอิสิปตนมฤคทายวันในกรุงพาราณสีนั้นสมัยนั้นผู้ภิกษุชาวภัคคีได้ปรึกษากันว่าพระผู้มีพระภาคทรงห้ามเขียงเท้าไม้จึงให้ตัดต้นตาลอ่อนแล้วใช้ใบตาลมาทำเขียงเท้าสวมต้นตาลอ่อนที่ถูกตัดนั้นๆย่อมเหี่ยวแห้งคนทั้งหลายจึงตำหนิประนามโพนธนาว่าฉะไหนพระสมณะเชื้อสายสักยะบุตรจึงให้ตัดต้นตาลอ่อนใช้ใบตาลทำเขียงเท้าสวมเล่าต้นตาลอ่อนที่ถูกตัดนั้นๆย่อมเหี่ยวแห้งพระสมณะเชื้อสายสักยะบุตรเบียดเบียนสิ่งมีชีวิตซึ่งมีอินทรีย์เดียว ภิกษุทั้งหลายได้ยินคนเหล่านั้นตำหนิประณามโพนธนาจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกภิกษุชาวภัคคีให้ตัดต้นตาลอ่อนนำใบตาลมาทำเขียงเท้าสวมต้นตาลอ่อนที่ถูกตัดนั้นๆย่อมเหี่ยวแห้งไปจริงหรือภิกษุทั้งหลายทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าภิกษุทั้งหลายฉะไหนโมฆะบุรุษเหล่านั้นจึงให้ตัดต้นตาลอ่อนใช้ใบตาลมาทำเขียงเท้าสวมเล่าต้นตาลอ่อนที่ถูกตัดนั้นๆย่อมเหี่ยวแห้งไปภิกษุทั้งหลายเพราะคนทั้งหลายมีความสำคัญว่าต้นไม้มีชีวิตภิกษุทั้งหลายการกระทำของโมฆะบุรุษเหล่านั้นไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสครั้นทรงตำหนิแล้วแสดงธรรมเมตตารับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงสวมเขียงเท้าใบตาลรูปใดสวมต้องอาบัติทุกกฎเรื่องเขียงเท้าสานด้วยใบไผ่สมัยนั้นพวกภิกษุชาวภัคคีได้ปรึกษากันว่าพระผู้มีพระภาคทรงห้ามเขียงเท้าใบตาลจึงให้ตัดไม้ไผ่อ่อนแล้วใช้ใบไผ่มาทำเขียงเท้าสวมไม้ไผ่อ่อนที่ถูกตัดนั้นๆย่อมเหี่ยวแห้งคนทั้งหลายตำหนิประณามโพนธนาว่าฉะไหนพระสมณะเชื้อสายสักยะบุตรจึงให้ตัดไม้ไผ่อ่อนใช้ใบไผ่มาทำเขียงเท้าสวมเล่าไม้ไผ่อ่อนที่ถูกตัดนั้นๆย่อมเหี่ยวแห้งไปพระสมณะเชื้อสายสักยะบุตรเบียดเบียนสิ่งมีชีวิตซึ่งมีอินทรีย์เดียวภิกษุทั้งหลายได้ยินคนทั้งหลายตำหนิประณามโพนธนาจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงสวมเขียงเท้าใบไผ่รูปใดสวมต้องอาบัติทุกกฎเรื่องเขียงเท้าสานด้วยหญ้าสามัญครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณกรุงพาราณสีตามพระอัธยาศัยแล้วเสด็จจาริกไปเมืองพัทยะเสด็จจาริกไปโดยลำดับจนถึงเมืองพัทยะแล้วทราบว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณป่าชาติยาวันในเมืองพัทยะนั้นสมัยนั้นพวกภิกษุชาวเมืองพัทยะขนขวายตกแต่งเขียงเท้าหลายชนิดคือทำเขียงเท้าหญ้าสามัญเองบ้างใช้ให้ทำบ้างทำเขียงเท้าหญ้ามุงกระต่ายเองบ้างใช้ให้ทำบ้างทำเขียงเท้าหญ้าปล้องเองบ้างใช้ให้ทำบ้างทำเขียงเท้าใบเป้งเองบ้างใช้ให้ทำบ้างทำเขียงเท้าหญ้าแฝกเองบ้างใช้ให้ทำบ้างทำเขียงเท้าขนสัตว์เองบ้างใช้ให้ทำบ้างทอดทิ้งอุเทศปริปุจฉาอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาบรรดาภิกษุผู้มักน้อยจึงตำหนิประณามโพนธนาว่าฉะไหนพวกภิกษุชาวเมืองพัทยะจึงขนขวายตกแต่งเขียงเท้าหลายชนิดคือทำเขียงเท้าหญ้าสามัญเองบ้างใช้ให้ทำบ้างทำเขียงเท้าหญ้ามุงกระต่ายเองบ้างใช้ให้ทำบ้างทำเขียงเท้าหญ้าปล้องเองบ้างใช้ให้ทำบ้างทำเขียงเท้าใบเป้งเองบ้างใช้ให้ทำบ้างทำเขียงเท้าหญ้าแฝกเองบ้างใช้ให้ทำบ้างทำเขียงเท้าขนสัตว์เองบ้างใช้ให้ทำบ้างทอดทิ้งอุเทศปริปุจฉาอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาเล่าลำดับนั้นภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกภิกษุชาวเมืองพัทยะขนขวายตกแต่งเขียงเท้าหลายชนิดคือทำเขียงเท้าหญ้าสามัญเองบ้างใช้ให้ทำบ้างทำเขียงเท้าหญ้ามุงกระต่ายเองบ้างใช้ให้ทำบ้างทำเขียงเท้าหญ้าปล้องเองบ้างใช้ให้ทำบ้างทำเขียงเท้าใบเป้งเองบ้างใช้ให้ทำบ้างทำเขียงเท้าหญ้าแฝกเองบ้างใช้ให้ทำบ้างทำเขียงเท้าขนสัตว์เองบ้างใช้ให้ทำบ้างทอดทิ้งอุเทศปริปุจฉาอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาจริงหรือภิกษุทั้งหลายทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าภิกษุทั้งหลายฉะไหนโมฆะบุรุษเหล่านั้นจึงขนขวายตกแต่งเขียงเท้าหลายชนิดคือทำเขียงเท้าหญ้าสามัญเองบ้างใช้ให้ทำบ้าง ทำเขียงเท้าหญ้ามุงกระต่ายเองบ้างใช้ให้ทำบ้างทำเขียงเท้าหญ้าปล้องเองบ้างใช้ให้ทำบ้างทำเขียงเท้าใบเป้งเองบ้างใช้ให้ทำบ้างทำเขียงเท้าหญ้าแฝกเองบ้างใช้ให้ทำบ้างทำเขียงเท้าขนสัตว์เองบ้างใช้ให้ทำบ้างทอดทิ้งอุเทศปริปุจฉาอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาภิกษุทั้งหลายการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสครั้นทรงตำหนิแล้วทรงแสดงธรรมกถารับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงสวมเขียงเท้าหญ้าสามัญไม่พึงสวมเขียงเท้าหญ้ามุงกระต่ายไม่พึงสวมเขียงเท้าหญ้าปล้องไม่พึงสวมเขียงเท้าใบเป้งไม่พึงสวมเขียงเท้าหญ้าแฝกไม่พึงสวมเขียงเท้าขนสัตว์ไม่พึงสวมเขียงเท้าประดับด้วยทองคำไม่พึงสวมเขียงเท้าประดับด้วยเงินไม่พึงสวมเขียงเท้าประดับด้วยแก้วมณีไม่พึงสวมเขียงเท้าประดับด้วยแก้วไพฑูรย์ไม่พึงสวมเขียงเท้าประดับด้วยแก้วผลึกไม่พึงสวมเขียงเท้าประดับด้วยสำริดไม่พึงสวมเขียงเท้าประดับด้วยกระจกไม่พึงสวมเขียงเท้าทำด้วยดีบุกไม่พึงสวมเขียงเท้าทำด้วยสังกะสีไม่พึงสวมเขียงเท้าทำด้วยทองแดงรูปใดสวมต้องอาบัติทุกกฎอันหนึ่งภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงสวมเขียงเท้าชนิดที่ต้องสวมเดินรูปใดสวมต้องอาบัติทุกกฎภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตเขียงเท้าที่ตรึงอยู่กับที่ไม่ใช้สวมเดินสามชนิดคือเขียงเท้าสำหรับใช้ในที่ที่ถ่ายอุจจาระเขียงเท้าสำหรับใช้ในที่ที่ถ่ายปัสสาวะเขียงเท้าสำหรับใช้ในที่ชำระเรื่องพระฉัพพคีจับแม่โคครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเมืองพัทยะตามพระอัธยาศัยแล้วเสด็จจาริกไปทางกรุงสาวัตถีเสด็จจาริกไปโดยลำดับจนถึงกรุงสาวัตถีแล้วทราบว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีในกรุงสาวัตถีนั้นสมัยนั้นพวกภิกษุชาวภัคคีจับแม่โคที่กำลังข้ามแม่น้ำอจิรวดีที่เขาบ้างจับที่หูบ้างจับที่คอบ้างจับที่หางบ้างขึ้นขี่หลังบ้างมีความกำหนัดจับองค์กำเนิดบ้างกดลูกโคจนจมน้ำตายบ้างคนทั้งหลายจึงตำหนิประนามโพนธนาว่าฉะไหนพระสมณะเชื้อสายพระสักยะบุตรจึงจับแม่โคที่กำลังข้ามแม่น้ำอจิรวดีที่เขาบ้างจับที่หูบ้างจับที่คอบ้างจับที่หางบ้างขึ้นขี่หลังบ้างมีความกำหนัดจับองค์กำเนิดบ้างกดลูกโคจนจมน้ำตายบ้างเหมือนคฤหัสถ์ผู้บริโภคกามเล่าภิกษุทั้งหลายได้ยินคนเหล่านั้นตำหนิประนามโพนธนาจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกภิกษุชาวภัคคีจับแม่โคที่กำลังข้ามแม่น้ำอจิรวดีที่เขาบ้างจับที่หูบ้างจับที่คอบ้างจับที่หางบ้างขึ้นขี่หลังบ้างมีความกำหนัดจับองค์กำเนิดบ้างกดลูกโคจนจมน้ำตายบ้างจริงหรือภิกษุทั้งหลายทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าครั้นทรงตำหนิแล้วทรงแสดงธรรมกถารับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงจับแม่โคทั้งหลายที่เขารูปใดจับต้องอาบัติทุกกฎไม่พึงจับที่หูไม่พึงจับที่คอไม่พึงจับที่หางไม่พึงขึ้นขี่หลังรูปใดขึ้นขี่หลังต้องอาบัติทุกกฎภิกษุทั้งหลายภิกษุมีจิตกำหนัดไม่พึงจับองค์กำเนิดแม่โครูปใดจับต้องอาบัติทุลใจภิกษุไม่พึงฆ่าลูกโครูปใดฆ่าต้องปรับอาบัติตามธรรม153ญาณาธิปติเขปะว่าด้วยทรงห้ามยานพาหนะเป็นต้นเรื่องพระฉัพพคีโดยสารยานพาหนะและภิกษุเป็นไข้สมัยนั้นผู้ภิกษุฉัพพคีโดยสารยานพาหนะเทียมด้วยโคเพศเมียมีบุรุษเป็นสารถีบ้างเทียมด้วยโคเพศผู้มีสตรีเป็นสารถีบ้างคนทั้งหลายจึงตำหนิประณามโพนธนาว่าเหมือนชายหนุ่มหญิงสาวโดยสารยานพาหนะไปเล่นน้ำในแม่น้ำคงคาและแม่น้ำมหี ภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงโดยสารยานพาหนะรูปใดโดยสารต้องอาบัติทุกกฎต่อมาภิกษุรูปหนึ่งเดินทางไปกรุงสาวัตถีในแคว้นโกศลเพื่อจะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเป็นไข้ในระหว่างทางจึงแวะไปนั่งอยู่ที่โคนไม้ต้นหนึ่งคนทั้งหลายพบภิกษุรูปนั้นจึงถามว่าพระคุณเจ้าจะไปไหนขอรับภิกษุตอบว่าโยมทั้งหลายอาตมาจะไปกรุงสาวัตถีเพื่อเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคคนเหล่านั้นกล่าวว่านิมนต์มาเถิดพระคุณเจ้าเราจะไปด้วยกันภิกษุตอบว่าอาตมาเป็นไข้ไปไม่ได้คนทั้งหลายกล่าวว่านิมนต์มาขึ้นยานพาหนะเถิดพระคุณเจ้าภิกษุตอบว่าอย่าเลยพระผู้มีพระภาคทรงห้ามโดยสารยานพาหนะยำเกรงอยู่ไม่ยอมขึ้นยานพอไปถึงกรุงสาวัตถีจึงบอกเรื่องนั้นให้ภิกษุทั้งหลายทราบภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมกถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตยานพาหนะสำหรับภิกษุผู้เป็นไข้เรื่องยานพาหนะเทียมด้วยโคเพศผู้และยานพาหนะที่ใช้มือลากครั้งนั้นภิกษุทั้งหลายได้มีการสนทนากันดังนี้ว่ายานพาหนะที่ทรงอนุญาตนั้นเทียมโคเพศเมียหรือโคเพศผู้ภิกษุทั้งหลายจึงรำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตยานพาหนะที่เทียมโคเพศผู้ยานพาหนะที่ใช้มือลากเรื่องคานหามสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งไม่สบายอย่างหนักเพราะยานพาหนะกระเทือนภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตวอและเปลหาม154อุจจาสยนะมหาสยนาปฏิเขปะว่าด้วยทรงห้ามที่นอนสูงใหญ่เรื่องพระฉัพพคีใช้ที่นอนสูงใหญ่สมัยนั้นพวกภิกษุฉัพพคีใช้ที่นอนสูงใหญ่คือ 1. เตียงมีเท้าสูงเกินขนาด 2. เตียงมีเท้าเป็นรูปสัตว์ร้าย 3. พรมขนสัตว์4. เครื่องลากขนแกะลายวิจิตร 5. เครื่องลากขนแกะสีขาว 6. เครื่องลากมีรูปดอกไม้ 7. เครื่องลากยัดนุ่น 8. เครื่องลากขนแกะวิจิตรด้วยรูปสัตว์ร้ายเช่นราชสีห์และเสือ 9. เครื่องลากขนแกะมีขน2ด้าน 10. เครื่องลากขนแกะมีขนด้านเดียว 11. เครื่องลากปักด้วยไหมประดับรัตนะ12เครื่องลาดผ้าไหมประดับรัตนะ13เครื่องลาดขนแกะขนาดใหญ่ที่นางฟ้อน16คนร่ายรำได้14เครื่องลาดบนหลังช้าง15เครื่องลาดบนหลังม้า16เครื่องลาดในรถ17เครื่องลาดทำด้วยหนังเสือดาว18เครื่องลาดหนังชมด19เครื่องลาดมีเพดาน20เครื่องลาดมีหมอนสองข้างคนทั้งหลายเดินเที่ยวไปตามวิหารพบเห็นจึงตำหนิประนามโพนธนาว่าเหมือนคฤหัสถ์ผู้บริโภคกามภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงใช้ที่นอนสูงใหญ่คือ 1. เตียงมีเท้าสูงเกินขนาด 2. เตียงมีเท้าเป็นรูปสัตว์ร้าย3. พรมขนสัตว์ 4. เครื่องลาดขนแกะลายวิจิตร 5. เครื่องลาดขนแกะสีขาว 6. เครื่องลาดมีรูปดอกไม้ 7. เครื่องลาดยัดนุ่น 8. เครื่องลาดขนแกะวิจิตรด้วยรูปสัตว์ร้ายเช่นราชสีห์และเสือ 9. เครื่องลาดขนแกะมีขน2ด้าน 10. เครื่องลาดขนแกะมีขนด้านเดียว 11. เครื่องลาดปักด้วยไหมประดับรัตนะ12เครื่องลาดผ้าไหมประดับรัตนะ13เครื่องลาดขนแกะขนาดใหญ่ที่นางฟ้อน16คนร่ายรำได้14เครื่องลาดบนหลังช้าง 15เครื่องลาดบนหลังม้า16เครื่องลาดในรถ17เครื่องลาดทำด้วยหนังเสือดาว18เครื่องลาดหนังชมด19เครื่องลาดมีเพดาน20เครื่องลาดมีหมอนสองข้างรูปใดใช้ต้องอาบัติทุกกฎสัพพจัมมะปฏิเขปะว่าด้วยทรงห้ามแผ่นหนังเรื่องพระฉัพพคีใช้หนังผืนใหญ่สมัยนั้นพวกภิกษุฉัพพคีรู้ว่าพระผู้มีพระภาคทรงห้ามที่นอนสูงใหญ่จึงใช้หนังผืนใหญ่คือหนังสีหะหนังเสือโคร่งหนังเสือเหลืองแผ่นหนังเหล่านั้นตัดตามขนาดเตียงบ้างตัดตามขนาดต่างบ้างปูลาดไว้ภายในเตียงบ้างปูลาดไว้ภายนอกเตียงบ้างปูลาดไว้ภายในต่างบ้างปูลาดไว้ภายนอกต่างบ้างคนทั้งหลายเดินเที่ยวไปตามวิหารพบเข้าจึงตำหนิประนามโพนธนาว่าเหมือนคฤหัสถ์ผู้บริโภคกามภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงใช้หนังผืนใหญ่คือหนังสีหะหนังเสือโคร่งหนังเสือเหลืองรูปใดใช้ต้องอาบัติทุกกฎต่อมาพวกภิกษุชาวภคีรู้ว่าพระผู้มีพระภาคทรงห้ามหนังผืนใหญ่จึงใช้หนังโคตัดตามขนาดเตียงบ้างตัดตามขนาดต่างบ้างปูลาดไว้ภายในเตียงบ้างปูลาดไว้ภายนอกเตียงบ้างปูลาดไว้ภายในต่างบ้างปูลาดไว้ภายนอกต่างบ้างเรื่องภิกษุใจบาปขอหนังลูกโคมีภิกษุใจบาปรูปหนึ่งเป็นพระใกล้ชิดตระกูลของอุบาสกใจบาปคนหนึ่งเช้าวันหนึ่งภิกษุนั้นครองอันตรวาสกถือบาตรและจีวรเดินไปบ้านของอุบาสกนั้นนั่งบนอาสนะที่เขาจัดไว้ลำดับนั้นอุบาสกใจบาปนั้นเข้าไปหาภิกษุใจบาปถึงอาสนะไหว้แล้วนั่งลงณที่สมควรอุบาสกใจบาปนั้นมีลูกโครุ่นรูปร่างงดงามน่าดูน่าชมคล้ายลูกเสือเหลืองภิกษุใจบาปนั้นจึงมองลูกโคนั้นด้วยความสนใจอุบาสกถามภิกษุว่าพระคุณเจ้าท่านมองดูลูกโคอย่างสนใจเพื่ออะไรกันภิกษุตอบว่าอุบาสกอาตมาอยากได้หนังของมันเขาจึงฆ่าลูกโคแล้วถลกหนังมาถวายภิกษุใจบาปนั้นลำดับนั้นภิกษุใจบาปนั้นใช้สังฆาติห่อหนังเดินจากไปแม่โคจึงเดินตามภิกษุเพราะความรักลูกภิกษุทั้งหลายถามภิกษุใจบาปนั้นว่าทำไมแม่โคจึงเดินตามท่านเล่าภิกษุนั้นตอบว่าผมเองก็ไม่ทราบว่ามันเดินตามมาเพราะเหตุใดพอดีสังฆาติของภิกษุใจบาปนั้นเปื้อนเลือดภิกษุทั้งหลายจึงกล่าวอย่างนี้ว่าสังฆาติผืนนี้ท่านห่ออะไรไว้ภิกษุนั้นจึงบอกเรื่องนั้นให้ภิกษุทั้งหลายทราบผู้ภิกษุถามว่าท่านชักชวนให้ฆ่าสัตว์หรือภิกษุนั้นกล่าวว่าอย่างนั้นท่านทั้งหลายบรรดาภิกษุผู้มักน้อยตำหนิประณามโพนธนาว่าฉะไหนภิกษุจึงชักชวนให้ฆ่าสัตว์เล่าพระผู้มีพระภาคทรงตำหนิการฆ่าสัตว์ทรงสรรเสริญการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์มิใช่หรือแล้วนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบเรื่องทรงห้ามใช้หนังโคเป็นต้นลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามภิกษุใจบาปรูปนั้นว่าภิกษุทราบว่าเธอชักชวนให้ฆ่าสัตว์จริงหรือภิกษุนั้นทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าโมฆะบุรุษฉะไหนเธอจึงชักชวนให้ฆ่าสัตว์เล่าโมฆะบุรุษเราตำหนิการฆ่าสัตว์สรรเสริญการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์โดยประการต่างๆมิใช่หรือโมฆะบุรุษการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสครั้นทรงตำหนิแล้วทรงแสดงธรรมีกถารับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงชักชวนให้ฆ่าสัตว์รูปใดชักชวนพึงปรับอาบัติตามธรรม ภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงใช้หนังโครูปใดใช้ต้องอาบัติทุกกฎภิกษุทั้งหลายหนังอะไรก็ตามภิกษุไม่พึงใช้รูปใดใช้ต้องอาบัติทุกกฎ156ขิหิวิกตานุญญาตาธิว่าด้วยทรงอนุญาตเครื่องขิหิวิกัดเป็นต้นสมัยนั้นเตียงก็ดีต่างก็ดีของคนทั้งหลายหุ้มด้วยหนังบ้างรัดด้วยหนังบ้างภิกษุทั้งหลายยำเกรงอยู่จึงไม่นั่งทับภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้นั่งทับเตียงต่างที่เป็นขิหิวิกัดแต่ไม่อนุญาตให้นอนทับต่อมาวิหารทั้งหลายเขาผูกรัดด้วยเชือกหนังภิกษุทั้งหลายยำเกรงอยู่จึงไม่นั่งพิงภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้นั่งพิงเฉพาะเชือกทรงห้ามและอนุญาตให้สวมรองเท้าเข้าหมู่บ้านเรื่องพระฉัพพคีสวมรองเท้าเข้าหมู่บ้านและภิกษุเป็นไข้สมัยนั้นพวกภิกษุฉัพพคีสวมรองเท้าเข้าหมู่บ้านคนทั้งหลายจึงตำหนิประณามโพนธนาว่าเหมือนคฤหัสถ์ผู้บริโภคกามภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงสวมรองเท้าเข้าหมู่บ้านรูปใดสวมต้องอาบัติทุกกฎต่อมาภิกษุรูปหนึ่งเป็นไข้ไม่สวมรองเท้าไม่อาจเข้าหมู่บ้านได้ภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุไข้สวมรองเท้าเข้าหมู่บ้านได้157โสนกุติกันนวัตถุว่าด้วยพระโสนกุติกันนะเรื่องพระมหากัจจานะสมัยนั้นท่านพระมหากัจจานะพักอยู่ที่ภูเขาปปาตะเมืองกุรุคระในแคว้นอวันตีครั้งนั้นอุบาสกชื่อโสนกุติกันนะเป็นอุปถาของท่านพระมหากัจจานะต่อมาเขาเข้าไปหาท่านพระมหากัจจานะถึงที่อยู่ไหว้แล้วนั่งณที่สมควรได้กล่าวกับท่านพระมหากัจจานะดังนี้ว่าท่านผู้เจริญทำตามที่พระคุณเจ้ามหากัจจานะแสดงนั้นกระผมเข้าใจว่าการที่ผู้อยู่ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์อย่างยิ่งเหมือนสังที่ขัดดีแล้วมิใช่กระทำได้ง่ายกระผมปรารถนาจะปลงผมโกนหนวดนุ่งห่มผ้ากาสายะออกจากเรือนมาบวชเป็นบรรพชิตขอพระคุณเจ้ากัจจานะโปรดให้กระผมบวช ด้วยเถิดขอรับเมื่อเขากล่าวอย่างนี้ท่านพระมหากัจจานะได้กล่าวกับอุบาสกโสนกุติกันนะดังนี้ว่าการประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งต้องนอนผู้เดียวบริโภคอาหารมื้อเดียวจนตลอดชีพทำได้ยากแต่เอาเถอะโสนะท่านเป็นคฤหัสถ์อยู่ที่บ้านนั้นแหละจงหมั่นประพฤติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายซึ่งเป็นพรหมจรรย์ที่ต้องนอนผู้เดียวบริโภคอาหารมื้อเดียวตามเวลาที่เหมาะสมเถิดครั้งนั้นความคิดที่น้อมไปเพื่อบรรพชาของอุบาสกโสนกุติกันนะระงับไปแม้ครั้งที่สองอุบาสกโสนกุติกันนะละถึงแม้ครั้งที่สามอุบาสกโสนกุติกันนะเข้าไปหาท่านพระมหากัจจานะถึงที่อยู่ไหว้แล้วนั่งณที่สมควรได้กล่าวกับท่านพระมหากัจจานะดังนี้ว่าท่านผู้เจริญทำตามที่พระคุณเจ้ามหากัจจานะแสดงนั้นกระผมเข้าใจว่าการที่ผู้อยู่ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์อย่างยิ่งเหมือนสังที่ขัดดีแล้วมิใช่กระทำได้ง่ายกระผมปรารถนาจะปลงผมโกนหนวดนุ่งห่มผ้ากาสายะออกจากเรือนมาบวชเป็นบรรพชิตขอพระคุณเจ้ากัจจานะโปรดให้กระผมบวช ด้วยเถิดขอรับลำดับนั้นท่านพระมหากัจจานะจึงให้อุบาสกโสนกุติกันนะบวชก็สมัยนั้นอวันตีทักขินาบทมีภิกษุน้อยท่านพระมหากัจจานะจัดหาภิกษุสงฆ์จากที่นั้นๆให้ครบองค์ประชุมคือ10รูป ได้ยากลำบากเวลาล่วงไปถึง3ปีจึงให้ท่านโสณอุปสมบทได้158มหากัจจานะปัญจวรปริทัศนาว่าด้วยอานัตติกพจน์ของท่านพระมหากัจจานะ5ประการสมัยนั้นท่านพระโสณออกพรรษาแล้วหลีกเร้นอยู่ในที่สงัดได้เกิดความคิดขึ้นในใจอย่างนี้ว่าเราเพียงแต่ได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงมีพระลักษณะเช่นนี้และเช่นนี้แต่เราไม่เคยเข้าเฝ้าเฉพาะพระพักเลยเราจะไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นถ้าพระอุปัชฌาย์อนุญาตครั้นเวลาเย็นท่านพระโสณออกจากที่หลีกเร้นเข้าไปหาท่านพระมหากัจจานะถึงที่อยู่ไหว้แล้วนั่งณที่สมควรท่านพระโสณได้กล่าวกับท่านพระมหากัจจานะดังนี้ว่าท่านผู้เจริญขอโอกาสกระผมหลีกเร้นอยู่ในที่สงัดได้เกิดความคิดขึ้นในใจอย่างนี้ว่าเราเพียงแต่ได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงมีพระลักษณะเช่นนี้และเช่นนี้แต่เราไม่เคยเข้าเฝ้าเฉพาะพระพักเลยเราจะไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นถ้าพระอุปัชฌาย์อนุญาตท่านผู้เจริญกระผมจะไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นถ้าพระอุปัชฌาย์อนุญาตท่านพระมหากัจจานะกล่าวว่าดีละดีละโสณะท่านจงไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเถิดท่านจะเห็นพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้น่าเลื่อมใสทรงเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสมีพระอินทรีย์สงบมีพระทัยสงบทรงบรรลุธรรมถะและสมถะสูงสุดทรงฝึกฝนแล้วคุ้มครองแล้วทรงสำรวมอินทรีย์ทรงเป็นผู้ประเสริฐท่านโสณะท่านจงถวายอภิวาทด้วยเสียงกล่าวแท้พระบาทของพระผู้มีพระภาคตามคำของเราว่าพระพุทธเจ้าข้าท่านพระมหากัจจานะผู้เป็นพระอุปัชฌาย์ของข้าพระองค์ขอถวายอภิวาทแท้พระบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าวดังนี้และจงกราบทูลอย่างนี้ว่า 1. พระพุทธเจ้าข้าอวันตีทักขิณาบทมีภิกษุน้อยข้าพระองค์จัดหาภิกษุสงฆ์จากที่นั้นๆให้ครบองค์ประชุมคือ10รูปได้ยากลำบากเวลาล่วงไปถึง3ปีจึงได้อุปสมบทถ้ากระไรพระผู้มีพระภาคพึงทรงอนุญาตให้อุปสมบทด้วยคณะสงฆ์น้อยรูปกว่านี้ได้เฉพาะในอวันตีทักขิณาบท 2. พระพุทธเจ้าข้าพื้นดินในอวันตีทักขิณาบทมีสีดำมากแข็งมีรอยระแหงกีบโคถ้ากระไรพระผู้มีพระภาคพึงทรงอนุญาตรองเท้าหลายชั้นเฉพาะในอวันตีทักขิณาบท 3. พระพุทธเจ้าข้าพวกมนุษย์ในอวันตีทักขิณาบทนิยมการอาบน้ำถือว่าน้ำจะทำให้สะอาดถ้ากระไรพระผู้มีพระภาคพึงทรงอนุญาตการอาบน้ำได้เป็นนิดเฉพาะในอวันตีทักขิณาบท 4. พระพุทธเจ้าข้าในอวันตีทักขิณาบทมีหนังที่เป็นเครื่องลาดคือหนังแกะหนังแพะหนังมรึกเหมือนกับที่มัชฌิมชนบทมีหญ้าติงกาหญ้าหางนกยูงหญ้าหนวดแมวหญ้าหางช้างถ้ากระไรพระผู้มีพระภาคพึงทรงอนุญาตหนังที่เป็นเครื่องลาดคือหนังแกะหนังแพะและหนังมรึกเฉพาะในอวันตีทักขิณาบท 5. พระพุทธเจ้าข้าเวลานี้พวกมนุษย์ถวายจีวรฝากภิกษุทั้งหลายผู้อยู่นอกสีมาด้วยกล่าวว่าพวกเราขอถวายจีวรผืนนี้แก่ภิกษุชื่อนี้ภิกษุผู้รับฝากเหล่านั้นมาบอกว่าพวกมนุษย์ชื่อนี้ถวายจีวรแก่ท่านภิกษุที่จะได้รับจีวรเหล่านั้นยำเกรงอยู่จึงไม่ยินดีด้วยคิดว่าของที่เป็นนิสสัคคีอย่าได้มีแก่พวกเราเลยถ้ากระไรพระผู้มีพระภาคพึงตรัสบอกเหตุในเรื่องจีวรพระโสณะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคท่านพระโสณะรับคำของท่านพระมหากัจจานะแล้วลุกจากอาสนะไหว้ท่านพระมหากัจจานะทำประทักษิณเก็บเสนาสนะถือบาทและจีวรจาริกไปทางกรุงสาวัตถีเดินทางไปโดยลำดับจนถึงกรุงสาวัตถี ถึงพระเจตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีแล้วเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคจนถึงที่ประทับถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรครั้งนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งกับท่านพระอานนท์ว่าอานนท์เธอจงจัดเสนาสนะต้อนรับภิกษุอาคันตุกะรูปนี้ท่านพระอานนท์ทราบว่าพระผู้มีพระภาคทรงพระประสงค์จะประทับอยู่ในวิหารหลังเดียวกับภิกษุรูปที่พระองค์มีพระบัญชาใช้เราว่าอานนท์เธอจงจัดเสนาสนะต้อนรับภิกษุอาคันตุกะรูปนี้พระผู้มีพระภาคทรงพระประสงค์จะประทับอยู่ในวิหารแห่งเดียวกับท่านพระโสนะจึงจัดเสนาสนะต้อนรับท่านพระโสนะในพระวิหารอันเป็นที่ประทับของพระผู้มีพระภาคเรื่องพระโสนะสวดพระสูตรในอัตถกวรรคครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในที่แจ้งจนดึกจึงเสด็จเข้าพระวิหารฝ่ายท่านพระโสนะก็ใช้เวลาอยู่ในที่แจ้งจนดึกจึงเข้าพระวิหารพอถึงเวลาใกล้รุ่งพระผู้มีพระภาคทรงลุกขึ้นแล้วทรงเชื้อเชิญท่านพระโสนะว่าภิกษุเธอจงกล่าวธรรมตามถนัดเถิดท่านพระโสนะทูลสนองพระดำรัสแล้วได้สวดพระสูตรทั้งหมดในอัตถกวรรคโดยทํานองสรพัญญะเมื่อท่านพระโสนะสวดทํานองสรพัญญะจบแล้วพระผู้มีพระภาคทรงชื่นชมอย่างยิ่งจึงได้ประทานสาธุการว่าดีละดีละภิกษุเธอเล่าเรียนสูตรในอัตถกวรรคมาดีแล้วจำได้แม่นยำดีเปล่งเสียงสวดได้ไพเราะเพราะพริ้งไม่มีที่น่าตำหนิบอกความหมายได้ชัดเจนภิกษุเธอมีพรรษาเท่าไหร่ท่านพระโสนะกราบทูลว่าข้าพระองค์บวชได้หนึ่งพรรษาพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าภิกษุเพราะเหตุไรเธอจึงช้าอยู่เล่าท่านพระโสนะกราบทูลว่าข้าพระองค์เห็นโทษในกามนานแล้วแต่ผู้ครองเรือนวุ่นวายมีกิจมากมีธุระมากพระพุทธเจ้าข้าครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเรื่องนี้แล้วจึงทรงเปล่งพระอุทานว่าอริยชนเห็นโทษในโลกรู้ธรรมที่ไม่มีอุปธิจึงไม่ยินดีในบาปเพราะคนบริสุทธิ์ย่อมไม่ยินดีในบาปลำดับนั้นท่านพระโสนะคิดว่าพระผู้มีพระภาคกำลังทรงชื่นชมเราเวลานี้ควรกราบทูลคำสั่งของพระอุปัชฌาย์จึงลุกจากอาสนะห่มอุตราสงเฉวียงบ่าข้างหนึ่งหมอบลงแท่พระบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าวกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าท่านพระมหากัจจานะผู้เป็นพระอุปัชฌาย์ของข้าพระองค์ขอกราบถวายอภิวาทแท่พระบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าวสั่งให้กราบทูลว่า 1. พระพุทธเจ้าข้าอวันตีทักขินาบทมีภิกษุน้อยข้าพระองค์จัดหาภิกษุสงฆ์จากที่นั้นๆให้ครบองค์ประชุมคือ10รูปได้ยากลำบากเวลาล่วงไปถึง3ปีจึงได้อุปสมบทถ้ากระไรพระผู้มีพระภาคพึงทรงอนุญาตให้อุปสมบทด้วยคณะสงฆ์น้อยรูปกว่านี้ได้เฉพาะในอวันตีทักขินาบท 2. พระพุทธเจ้าข้าพื้นดินในอวันตีทักขินาบทมีสีดำมากแข็งมีรอยระแหงขีบโคถ้ากระไรพระผู้มีพระภาคพึงทรงอนุญาตรองเท้าหลายชั้นเฉพาะในอวันตีทักขินาบท 3. พระพุทธเจ้าข้าพวกมนุษย์ในอวันตีทักขินาบทนิยมการอาบน้ำถือว่าน้ำจะทำให้สะอาดถ้ากระไรพระผู้มีพระภาคพึงทรงอนุญาตการอาบน้ำได้เป็นนิดเฉพาะในอวันตีทักขินาบท 4. พระพุทธเจ้าข้าในอวันตีทักขินาบทมีหนังที่เป็นเครื่องลาดคือหนังแกะหนังแพะหนังมรึกเหมือนกับที่มัชฌิมชนบทมีหญ้าตีนกาหญ้าหางนกยูงหญ้าหนวดแมวหญ้าหางช้างถ้ากระไรพระผู้มีพระภาคพึงทรงอนุญาตหนังที่เป็นเครื่องลาดคือหนังแกะหนังแพะและหนังมรึกเฉพาะในอวันตีทักขินาบท 5. พระพุทธเจ้าข้าเวลานี้มนุษย์ทั้งหลายถวายจีวรฝากภิกษุทั้งหลายผู้อยู่นอกสีมาด้วยกล่าวว่าพวกเราขอถวายจีวรผืนนี้แก่ภิกษุชื่อนี้ภิกษุผู้รับฝากเหล่านั้นมาบอกว่า พวกมนุษย์ชื่อนี้ถวายจีวรแก่ท่านภิกษุที่จะได้รับจีวรเหล่านั้นยำเกรงอยู่จึงไม่ยินดีด้วยคิดว่าของที่เป็นนิสคีอย่าได้มีแก่พวกเราเลยถ้าไกรพระผู้มีพระภาคพึงตรัสบอกเหตุในเรื่องจีวรเรื่องประทานพร5อย่างแก่พระโสณะครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมีกถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่า 1. ภิกษุทั้งหลายอวันตีทักขิณาบทมีภิกษุน้อยภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตการอุปสมบทด้วยคณะมีจำนวน5รูปรวมทั้งพระวินัยทรในปัจจันตชนบททั้งหมดกำหนดเขตปัจจันตชนบทและมัชฌิมชนบทบรรดาชนบทเหล่านั้นปัจจันตชนบทกำหนดเขตไว้ดังนี้ทางทิศตะวันออกมีนิคมกชังคละเป็นขอบเขตถัดเข้ามาถึงมหาสารนครพ้นเขตนั้นไปเป็นปัจจันตชนบทด้านในเป็นมัชฌิมชนบททางทิศเหนือมีแม่น้ำสันลวดีเป็นขอบเขตพ้นเขตนั้นออกไปเป็นปัจจันตชนบทด้านในเป็นมัชฌิมชนบททางทิศใต้มีนิคมเสตกันนิกะเป็นขอบเขตพ้นเขตนั้นออกไปเป็นปัจจันตชนบทด้านในเป็นมัชฌิมชนบททางทิศตะวันตกมีหมู่บ้านพราหมณ์ถูนะเป็นขอบเขตพ้นเขตนั้นออกไปเป็นปัจจันตชนบทด้านในเป็นมัชฌิมชนบททางทิศอุดรมีภูเขาอุศีรัตชะเป็นขอบเขตพ้นเขตนั้นออกไปเป็นปัจจันตชนบทด้านในเป็นมัชฌิมชนบทภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตการอุปสมบทด้วยคณะสงฆ์5รูปรวมทั้งพระวินัยทรได้ทั่วปัจจันตชนบทดังกล่าวนี้ 2. ภิกษุทั้งหลายพื้นดินในอวันตีทักกินาบทมีสีดำมากแข็งมีรอยระแหงกีบโคเราอนุญาตรองเท้าหลายชั้นในปัจจันตชนบททั้งหมด 3. ภิกษุทั้งหลายพวกมนุษย์ในอวันตีทักกินาบทนิยมการอาบน้ำถือว่าน้ำจะทำให้สะอาดเราอนุญาตการอาบน้ำได้เป็นนิดในปัจจันตชนบททั้งหมด 4. ภิกษุทั้งหลายในอวันตีทักกินาบทมีหนังที่เป็นเครื่องลาดคือหนังแกะหนังแพะหนังมรึกเหมือนกับที่มัชฌิมชนบทมีหญ้าติงกาหญ้าหางนกยูงหญ้าหนวดแมวหญ้าหางช้างเราอนุญาตหนังที่เป็นเครื่องลาดคือหนังแกะหนังแพะและหนังมรึกในปัจจันตชนบททั้งหมด 5. ภิกษุทั้งหลายถ้าพวกมนุษย์ถวายจีวรฝากภิกษุทั้งหลายผู้อยู่นอกเสมาด้วยกล่าวว่าพวกเราขอฝากถวายจีวรผืนนี้แก่ภิกษุชื่อนี้เราอนุญาตให้จินดีจีวรนั้นยังไม่นับราตรีตลอดเวลาที่ยังไม่ถึงมือจัมมะขันธกะที่5จบ